सत्तनाम श्रीवाहे गुरु साहिब राग तनासरी महला तीजा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहु मंगत जन का सदा रहो रंग राता हम पीखक पेखारे तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहु मंगत जन का सदा रहो रंग राता हाँ बलहार जा सच्चे तेरे नाम विटह कारण कारण सब माँ का एक अवर ना दूजा कोई रहा बहुते फेर पाए किरपन का अब किछ कृपा की जा दर्शन देह अपना ऐसे वख सकरी जा पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जाने सच लेव लागी है पीतर सतगुर से मान माने पनत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साचे लेव लागी है पीतर सतगुर से ओ मन मानिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग तनासिरी महला तीजा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक भेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहु मंगत जान कौ सदा रहो रंग राता